बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना बीचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना बीचक दाना बोलो क्या बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना बोलो क्या हम